گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 534. این برنامه با همکاری عبادی، اهدیه، ایرج، همایون خرم، رضا ورزنده و همدانیان تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از جواد معروفی، ترانه از خیام، تنظیم برای ارکستر از معروفی، اشعار متن برنامه از وحشی بافقی، سعدی، غزل آواز از بهادر یگانه، گوینده روشنک. کلیمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل. ندانم کدام این سخن گویمت، که والاتری زان که من گویمت. سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، ابنای روزگار به صحرا روند و باغ. صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. بهشت می گذرد یا نسیم دوست یا کاروان صبح که گیتی منور است. صورت به چشم قایب و اخلاق در نظر، دیدار در حجاب معانی برابر است. ای باد بوستان مگرد نافی در میان، ای مرغ آشنا مگرد نامه در پرست. گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم، هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است. چنین نبود به غیر از این ها چنین نبود به غیر از این سفاه و سابگی در سرش که من توانی خواهد راز بی وفایی در صحرای حیرت سمایان بی سبب برخیش بستن تهمت آزادگی را محبوب ما پیش اهل دینش شده نقش نگین آفرینش. چه جوهر بود آن سرچشمه نور که بودش سایه از همسایگی دور. زمهر او منور خانه خاک، به نام او مزین لوح افلاک. رنگارنگ برنامه شماره 534.